Слово мое не накліча бяды, вока мое не злое, шчасця твоего не сурочу і тады, як будзеш ты не са мною. Толькі аднойчы пры цёмным акне, у задуменні мройным, неасцярожна згадаеш мяне, і смутак ляжа гарою на ўтульнасць тваю, на вясёлы твой дзень, на памяць пра нас абоіх, дзе я, нібы голачка на вадзе, трымалася на любові.